bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 104 oo suuratu lmaa'ida ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waxyaalihii oo khuraafaadka ahay oo jaahiliyadu ay sameeyeen oo tashriicaadkii ay sameeyeen jaahiliyadu, baxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii iyo xaamkii ay sameeyeen oy axyawaankaas ay u waqfi jireen asnaamtooda, isla markaasna ilaahay ay kula been abuuro jireen oy dhihi jireen ilaahay ayaa arrintan raalli nooga oo nafaray, arrintaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku radiyey. markaasuu dhahay ilaahay kuwa kufriyey ayuu dhahay ilaahay alla ayay ku been abuuranayaan, aksarkooduna waxba garan maayaanuu dhahay ilaahayo inay arrintaasi iskala tahay ma garanayaan, maxaa yeele waxay takliisadeen aabbaadooda ayay takliisadeen oy arrintaas ka soo gaarinay ku saarsadeen. haddana ilaahay wuxuu nooga warramayaa markii loo sheego qur-aanka oo rasuulka xukunkiisa loogu yeelayo kitaabta alle inaysan waxba qaadanayn oysan dheg u dhigayn oo ay leeyihiin waxaanu ku kaaftoomaynaa wixii aynu ka soo gaarinay aabbaadeenni oo diin iyo shareeco ayaan raacina ay leeyihiin iyo sida alle ugu radinaayo ayaa ilaahay nooga warramaya aayadda tan. marka aayaddaanu aayaddii hore ayay la xidhiisaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waidaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay nimankaa mushrikiinta tacaalow kaalaya ilaa maa shay u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyey iyo wa ila rasuuli rasuulka qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay xasbunaa kaafigaynu waxa annaga nagu filanu maa kii weeye wajadnaa aanu ka helnay calayhi maayo korkiisa aabbaana aabayowgayn waxaan aabbaadeenna ka helnay ayaa maaragtiyaa nagu filan. ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana aabba'uhum axasbuhum daalika usoo qadiro kaas miyaa kaafinaaya, walow kaana haba ahaadeeno aabba'uhum aabbayowgoodu laa yaclamuuna kuwa aan ogsoonaynin shay-an shay walaa yahtaduuna aanan ku hanuunayn xaq, ma aabbaadooda iska raacayaan. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay tacaalow kaalaya. hadda lamiirkan lahumta wuxuu u noqonayaa wa aktaruhum ayuu u noqonayaa, waxaana loola jeedaa kuwa cawaamtooda oo caamada ahaa loola jeedaa. faa'ilkuna waxa uu ixtimaalaa inuu nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam ama nabi asxaabtiisoo nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu yeeraaya arrintan ama asxaabtay ugu yeerayaanba. alla wuxuu yidhi waidaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdo qoladaas tacaalow kaalaya ilaa maa shay u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyey, wixii ilaahay uu soo dejiyo qur-aankaasa u kaalaya iyo wa ila rasuuli rasuulka u kaalaya oo waxa weeye rasuulka xukunka haydiin caddeeya oo axkaamta ilaahay haydiin caddeeya u kaalaya oo arrintan ku tacalluqaysa markii loo yidhaahdo oo waxa weeye taxliil min taxliili maa xaramtum weeye waxaad xarinteen oo laydiin xalilo. saalu waxay leeyihiin ow dha ilaahay xasbunaa annaga kaafigayno waxa nagu filan oo annaga aan maaragtiya ku kaaftoomayno maa shaygii weeye wajadnaa aanu ka helnay calayhi korkiisa aabba'ana aabayowgayn. waxay leeyihiin wixii ilaahay soo dejiya annagu ma doonayno, xukunka rasuulka ma doonayno, waxa nagu filanna waxa weeye waxaan aabbaadeenna ka soo gaarnay oo diin iyo shareeca. sidaa markay yidhaahdeen ilaahay isagoo ku rajinaayo wuxuu yidhi qaala tacaala usoo qadara meeshaan ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana aabba'uhum, hamzadaan waxay gelaysaa shay maxduufa, shaygan maxduufa ayaa wowdaanna ku cadsan tahay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala axasbuhum daalika kaas miyaa ku filan oo wixii taqliidaadka ayo aabbaadooday kasoo gaareen ah, walow kaana haba ahaadeena aabba'uhum aabayowgooda laa yaclamuuna kuwa aan ogsoonaynin shay-an shay oon diin waxba aan ka garanaynin walaa yahtaduuna aanan hanuunaynin xaqaan ku hanuunayn. istifhaamtaa waxay noqonaysaa istifhaam inkaari bay noqonaysaa wa tawbiix, wixii aabbaadooda ay ka soo gaareen waxba ku tari maayaan, maxaa yeele aabbaadooda dad wax ka saaya ma aysan ahayn, dad xaq ku hanuunaya ma aysan ahayn. marka waxa weeye taqliid taqliid oo maaragtaya sharci darro ah in layska raacaa ma banaana, waxbana waxa weeye kugu tari maysa weeye. marka aayaddii horanto waxaa ilaahay uu ka cabiray yacqiluuna, aayaddaana yaclamuuna ayaa laga cabiray. marka hadda waxaa la leeyahay aayad kalentoodna maa alfayna ayaan soo marnay suurat lbaqara, intaasoo dhan waa islamida waxaa laga wadaa tafannun ayaa laga wadaa haley, oo shay hal kelimo in markaas mar walba la adeegsada ayaa la diidayaa. yaa ayuha aladiina duuka aamanuu rumeeyeenow, calaykum laazimow dha ilaahay, anfusakum naftiina laazima ayuu dha ilaahay, laa yalurukum idin dhibi maayo, min dullalla lumay, ilaa waqtigii ihtadaytum idinku aada hanuuntaan. ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum muqudkiina aaday, jamiican xaal aakiin kuwa dhan, fayunabbiukum deedna alla waa idiin waramayaa, bimaa fii kuntum lahaateen tacmaluuna, kuwa camal fala. ilaahay subxaanahu watacaala marka uu kasoo waramay taqaaliidaadkii oo maaragtay yaa mushrikiinta jaahiliyada iyo kuwii waktiga nabigeena calayhi isalaatu wasalaam joogay oo aabbaayoodi ku dayanayay siday maaragtay u qaldanaayeen iyo sidii ilaahay subxaanahu watacaala hadalkoodii ugu radiyey, aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu kula khidaabayaa dadka mu'miniinta. marka waxaa la sheegay aayaddaani waxay ku xiran tahay la yidhi aayadda ka horeysa oo laa yamurukum man lalladaan waxay noqonaysaa man lalla min ahli lkitaabi aa la yidhi. macnuhuna waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu nagu kalifay qitaal alkufaar weeye, gaalada inaanu la jihaadno, ilaa ay ka islaamayaan gaar ahaan ahlu kitaabka ama ay jizya ka bixinayaan. haddii ay gutaanna waxa weeye naftooda way naga reebeen, manana dhibaayaan oo kufrigooda waxba noo dhibi maayo. culimada qaar wuxuu yidhaha aayaddaani muusaanafay war cusub weeye, way kusoo degtay dadka xusaada ahay kusoo degtay, oo waxaa la leeyahay macnuhu waxa weeye calayka bixifdi nafsika, naftaada inaad xifdisaa waajib kuu ah, hana uban bixin adiga qeyrkaa. laa yaluruka lalaalu man lalla weeye, qof lumay lumitaankiisa waxba kuu dhibi maaye. marka hadda sidaasna waa la yidhaaho waa insha allahu tacaala aayaddaanu dhowr macno iska leeda waana ku tegaynaa. mu'miniinta marka ilaahay subxaanahu watacaala markii qurooyinkaas laga soo waramay naftooda inay xifdiyaan oy ku dadaalaan oy ka ilaaliyaan waxyaabaha qurooyinkaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala oo uga waramayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duuka aamanuu rumeeyeenow, calaykum haa leeyahi alamra lasoo qadiray, ilzamuu laazima, anfusakum naftiina laazimu ilaahay. waxa weeye axfiduu haa weeye nafta xifdiya, waquumuu bisilaaxi haa weeye silaaxeedana ukuma, calaykum laazimow dha ilaahay, anfusakum naftiina laazima, oo nafta xifdiya wixii maslaxadeedaana ukuma ayaa laga wada haadiyay. laa yalurukum idin dhibi maayo dha ilaahay, min dullalla lumay, idaa waqtigii ihtadaytum aad hanuuntaan. marka saan ruu soo sheegna laa yalurukum man lalla ida hadaytumtaan waxaa loola jeeda haa layidhi laa yalurukum man lalla min ahli lkitaabi, qof ahlu kitaaba oo baadiyoobay waxba idin dhibi maayo, amba waa qeyrkoodaa loola jeedaa, waa dadka cusaada si aan marka hadda axaadiis dhowr aan ku sheegi doono. marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala laa yalurukum idin dhibi maayo dha ilaahay, man dullalla lumay, idaa waqtigii ihtadaytum idinka mu'miniinta ahu aad hanuuntiinow dha ilaahay. sidaasaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaana marjicukum muqudkiina ahaaday, oo haddii adduunyadan laga tago ilaahay haddaba meel looga maqan yaha ma jirto, laakiin maxkamadda ilaahay qiyaamo weeye, meeshaas ayaa cid walba lagu xisaabayaa, qofkii ahlulxaqa iyo qofkii ahlulbaatila, jamiican xaalaatiin kuwa dhan, fayunabbiukum dibadna alla waa idiin waramayaa oo alla waa idinku jaasinayaa, bimaa fii kuntum lahaateen tacmaluuna, kuwa camal falow ilaahay. sidaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta ula khidaabay, oo sidaas ayaa ilaahay wuxuu amray subxaanahu watacaala. marka waxaa laga wadaa la yidhi laazima naftiina xifdinteeda iyo hidaayadeeda iyo dhowrid naarta laga dhowro, saasaa markaasaa laga wadaa la yidhi laa yadurukum man lalladaana, marka ciidana waxaa weeye khilaaf ayaa ku jira. haddii la yidhahdo waa ahlu kitaab, waa sida hadda horuu soo sheegaynay oo waxaana la amray ahlu kitaabka inaanu la jihaadno ilaa ay ka islaamayaan ama ay jizya ka dhiibayaan. haddii ay islaamaan waaba islaameen, haddii waxa weeye jizye ay dhiibaanne kufrigooda ayagoo jizye laga qaadayo oo maaragtay yaa xukunka islaamka ku hoos jira, laakiin kufaara waxa weeye kufrigoodaas wax naga dhibi maayo. haddii la yidhaahdo waxa weeye dadka kaleento yaa loola jeedaane, ayagana waxa weeye war kale ayay iska leedahay. Oo waxaa la yidhi waxaa daliil ah xadiis oo laga weriyey abi saclabat alkhushani. Abi saclabat alkhushani waxa uu dhahay aayaddan waxaan ka su-aalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, rasuulkan wax ka weydiiye u dhahay macnaha aayaddan loola jeedo. Markaasuu nabigu waxa uu dhahay calayhi salaatu wasalaam, i'tamiruu bilmacruufi, macruufka farac ayuu dhahay, watanaahow can ilmunkari, munkarkana iska reeba, xataa idaa ra'ayta, markaad aragto shuxan mudaacan, bakiilnimo layska addeecay, xataa idaa ra'ayta, markaad aragtid shuxan mudaacan, bakiilnimo la addeecay. Shuxiga waxaa la yidhahda nihaayat albukli weye, bukliga meesha ugu dambeysa weeye. Bakiilnimo la addeecay waxaa loola jeedaa saaxibkiisa ayaa iska addeecayo, qofku waxa weye wuxuu iska jecel yahaba bukliga uu iska jecel yahay, oo wax walba markaasi waxa weye waa ku bakiilayaa, wax markaasi farada iyo wax sunaa intaba waa ku bakiilayaa. Markaad aragto bakiilnimo layska addeecay iyo hawan mutabacna u dhahay nagu hawo oo layska raacay, oo qofku waxa weeye hawadiisa iska raacay, hawadu waxa weeye maa tamiilu ilayhi nafsu min alqabaa'ixi, waxa naftu ay u iiranayso oo dunuubta foolxumada, ilaa naftu waxay jeceshahay waxyaabaha qabiixaadka ah oo foolxumada ayay jeceshahay haddii aan laga celin, iyo dunya mu'asira adduunye oo wax saamaysay, adduunye wax saamaysay, oo qofka waxa weeye adduunyadu ay la weyntaa weeye, macnaha waxaa laga wadaa qofka adduunyada haystaa wuxuu ka hormarinayaa aakhirada, oo wuxuu hormarinayaa adduunyada ayuu hormarinayaa, adduunyadiisa iyo aakhiradiisa qofka waxaa la weyn, adduunyadiisaa la weyn. Wadunya mu'asira adduunye wax saamaysay, iyo wal-ijaabu kullu dii ra'yin bira'yihi, qof kasta oo ra'yi le markuu ra'yigiisa uu cajab geliyo oo is yidhaahdo qofku qof adiga waxa weeye ra'yi kugu dhan ma jirto is yidhaahdo, marka waxa weeye qof kale ra'yigiisa ma cajab gelinaayo, asaga keliya ayaa ra'yigiisa u arka inuu sax yahay, qof kale naseexa ka maqli maayo. Riwaayad kaleentood waxaa maaragtay lagu ziyaariyey wa-ijaabu kullu dii ra'yin bira'yihi, qof walbana ra'yigiisa uu cajab geliyo u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, fa calayka binafsika u dhahay nabigu, naftaada laasim, marka calaamaadkaas la arko waxa weeye naftaada laasimo, naftaada ka adkaaw. Xadiis xaakim uu weeye iyo qeyrkiisoo saxiixa ayaa sidaas ah, oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu xadiiskaas ku weydiiyey saxaabiga la yidhaahdo abi saclabat alkhushani, nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddan sidaas ayuu uga jawaabay. Riwaayad kaloo waxaa jirta markii lasoo dhaafo wa-ijaabu kullu dii ra'yin bira'yihi, nabigu uu dhahay fa calayka binafsika, naftaada laasim, wadac alcawaama, caamadana ka tag, dadka caamada ah oo markaasi arrimahaasu ay ku sugnaadeen maraasa qaad, fa ina min waraa'ikum ayaamu sabr, gadaashiina waxaa ah oo imaan doona u dhahay nabigu ayaamo oo la yidhaah ayaamu sabri weeye, waa macnaha ayaamo oo fitanta ay baratay sida hadda zaminkan aan joogno kale, faman sabara fiihina, qofki maaragtay ku sabra ayaamahaas qabala cala janb, waa uu qabsaday dhuxul jaba ayuu qabsaday, oo qofka waxa weeye zaminkaas dhibaatada jirta oo maaragtay diiniga ah ku sabra wuxuu noqonayaa qof dhuxul oo daba gacanta ku haya. Lilcaamili fiihina, qofkii ayaamahaas ayaamu sabriga camal fala, waxaa u sugnaada u dhahay nabigu mislu ashri khamsiina rajulan yacmaluuna misl camalku, wuxuu iska leeyahay konton nin oo waxa weeye idinka idinka mida ajirkooda oo kale ayuu iska leeyahay. Xilli hadda saxaabada lagu gaari maayo fadli iyo khayr lagu gaari maayo, laakiin waxa weeye sifo oo kamida sifaadkooda ayaa la tilmaamayaa. Marka hadda diintu inay dhibaato dhalayso oo qofka camalku uu ku adkaanayo oo daacadu ay adkaanayso, haddii waxa weeye shiraarta ay bataan isugu oo bato masaa'ibta ay badato ayaa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. Arrintaasna wax la arkayo bacda rasuulillaahi soo baxay weeye asmaan hadda annaga naga horeysa iyo kuwa hadda aan joogno iyo kuwa ka dambay doonaba intaas inay iska muuqdaan ayaa wax cad ah weeye, maxaa yeela waxa weeye qof walba waxa weeye bukhliga iska jeclaaday, hawadaa layska raaco, qof walba wixii hawadiisa ayuu iska raaco haayaa, ee sharci waa laga tegey. Adduunyadu waxbay saamaysayo qofku waxa weeye adduunkiisa iyo aakhiradiisa adduunyadiisa u jecel yahay. Nin walba hadda ra'yigiisa cajab gelinaya ummadda markaad aragto meel laysugu yimaado oo masalan ba laysu naseexay tago ninkastaba ra'yiga isagu uu doonayo in la fuliyo ayuu doonaya. markaasa haddii 12 la hadlaayo ayagoon meeshaas waxba go-aana laga gaarin ayaa laga tegaya, maxaa yeele nin walba ayaa waxaa qariisa ku noqotay in isaga ra'yigiisa mooyaane ra'yi kale uusan jirin. marka arrimahaas markaad aragtaan u dahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam naftii nalaasimo, dadku waa dad maaragtay xumaaday ka dheeraada ayuu dhahay. ilaallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiina aaday jamiican xaalaatiin kuwa dhamow ilaahay fayunabbiukum diidna alla waa idin warramaya bimaa fii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala allana waa idinku jaasinaya. marka hadda aayaddan xadiidkaasu waa xadiid jiro weye. marka hadda aayaddan waxaa la yidhi daliil u noqon maysaa la yidhi in amar dadka la amro macruufka laga tago oo markaasi waxa weeye munkarka la nayay laga tago daliil umahan baa la yidhi. oo waxa weeye saxaabiga daliilka ahoo sayidina abubakr asidiiq ayaa waxaa la sheegay isagana maalin isagoo minbarka saaran ayuu khudbeeyey baa la yidhi. markaasuu wuxuu dhahay yaa ayuha annaasu inakum taqra'uuna haadihi alaaya, dad yahwo waxaad akrinaysiin aayaddan. maxaa yeele aayaddan zamanu saxaaba ayaa ta'wiilkeedaba war badan ayuu ka yimiday. marka aayaddan aada akrinaysaan oo dhahay watallacuunaha fii kayri mawlicaha, booskeeda meelaan ahayn ayaadna dejinaysiin, walaa tadruuna maa hiya, waxay taana ma garanaysiin. wa inii samictu rasuulallahi uu dhahay sala allahu calayhi wasalama, iyo abubakar wuxuu dhahay rasuulka ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu isagoo dhahaya ina naasa, dadku idaa ra-ow munkaran, munkar hadday arkaan, falam yugayiruhu, aysan doorin oysan wax ka qabanin, amahum ullahu biciqaabin, ilaahay wuxuu ku amamaya oo ku caamilaya oo kusimaya, ciqaab ayuu kusimaya. waa u dhahay maaragtay afa'muruu bilmacruuf, macruufka fara, wanahu canil munkari, munkarka reeba, walaa taqtaduu biqowli illahi caza wajalla, ilaahay qowlkiisa inaa ku kasoomino, yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum, ha ku kasoomino dha. oo nin walba yuusan dhihin calaya naftii, naftayda aniga bas naftaydaan ka adkaanaya, taas waxa weeye ha ku kasoomin u dhahay. wallaahi la ta'muruna bilmacruuf u dhahay, macruufka aad reebaysiin, walaa tanhawuna canil munkari, munkarka aad waa reebaysiin. oo la yastacmilana allahu calaykum, ama ilaahay wuxuu madax idinkaga dhigayaa, shiraarakum kuwa shiraartiina, dadka idinkuwa shanta badanne ayaa madax laydinkaga dhigayaa, fayasuumuunakum fii alcadaab, markaasay cadaabka midkiisa xun ayna dhalaysiinayaan. suma la yadcuuna khiyaarukum, dadka akhyaartiina ayaa ilaahay tuugaaya, dhibaatadu markay timaado falaa yustajaabu lahum, waxba laga aqbali maayo. maxaa yeele waxaan wax looga aqbalaynin, waxaa la rabay inay marka hore waxa weeye dadka silaaxiisa ay ku dadaalaan. haddii waxa weeye cid walba iska aamuso oose shahaadka uu bato, xataa dadka ikhyaarta waxba laga aqbali maayo. waxaa kaloo la wariyey wuxuu dhahay nabigeena calayhi isalaatu wasalaam, maa min qoomin uu dhahay qoon ma jiro, umila fiihim munkarun wasunna fiihim qabiixun, qoon ma jiraan buu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam dhexdooda lagu samaynaayo munkar, shay qabiixa oo xun oo foolxumaana lagu jidaynaayo. falam yugayiruuha, aan doorinaynin, walam yunkiruuha, aan inkiraynin, ilaa waxaqallaas ilaahay waxaa maaragtaya uu ku sugaya, an yacumahum bilcuquubati jamiican, ilaahay cuquubo inuu dhammaantood ka sima imaanayso. suma laa yustajaabu lahum, waxba laga aqbali maayo. abubakar asidiiq waxau dhahay la yidhi ina haadihi alaaya aayaddan tacuduunaha rufsatan, rufsa ayaad ku tirinaysiin u dhahay, wallaahi maa unzila aayatan ashadda minha, wallaahi aan ku dhaartay ayuu dhahay aayad oo ka darana ma soo dejin. balse marka hadda culamada islaamku markay ka hadleen aayadda tan waxay yidhaahdeen munkarku waxa weeye hadintiisu maraaxil weeye, oo xadiidkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa tow dhahay man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadi, qofkii adinka idinkamid oo munkar arka yadiisa ha ku duuliyo, waa haddow awoodu helaayo, fain lam yastadic hadduusan karayn fabilisaani carabka ha ka suuliyo, fain lam yastadic hadduusan karayn fabiqalbihi qalbiga ha ka suuliyo, ulaaika lacafu liimaan, iimaanka darajaadkiisa taasaa ugu lacaysan. marka waxaa la leeyahay markii waxa weeye la waayo in maaragtaya gacan laga zuuriyo iyo in lisaan laga zuuriyo ayaa aayaddan lagu camal falaha leeyahayo qalbigaa laga nacayaa markaasa calaya naftii ayay markaasa imaanaysaa. oo xadiidkaanu hore wuxuu cabirayaa oo abii saclaba tukufeen nabigu u weydiiyey aayadda tafasirkeeda, markii munkarka la waayo wax yad ku zuuri kara oo lisaan ka zuuri kara oo fursadaas adeegsado labadaas marxaabo ayaa maaragtaa taas imaanaysa. laakiin ayadoo yadda laga zuuri karo ama lisaanka laga sheegi karo waxaa weeye laabudda waa in ama iyada laga tuuriya, haddii kale waa in lisaanka laga sheega. saasaa markaasa aayadda laysugu geynaya macnaheeda la yidhi. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, shahaadatu baynakum baynkiina markhaatiga ahow dhayaahi, idaa waqtigii xallara uu kusoo xaadiro axadakum midkiina almowtu mowtka uu kusoo xaadiro, xiina alwasiyati dardaaranka waqtigiisa, ismaani laba weeye, islaamkaasoo dawaa cadlin cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idin kamid ahu dhay ilaahay, ow amba taaakharaani laba kaleentood weeye oo min kayrikum idinka kayrkiina u aan diintiina haysanin, in antum idinku lalatum haddaad safraysiin fil ardi dhulka aad ku safraysaan, faasaabatkum dibeedna idin asiibto musiibatu lmowti mowtki musiibadiisi, aakharaankaasoo taxbisuuna uma aad soo joojinaysaan min bacdi salaati salaada bacdigeeda, fayuqsimaana way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan, idin sabtum haddaad shakisiin oo aad ka shakisaan waxyaabihii hore ay u sheegeen, waxayna ku qowlayaan laa nashtari annagu shiraysan mayno bihi billaahi alle tamanan dheef ku shiraysan mayno, oo ilaahay subxaanahu watacaala beer inaan ugu dhaarano dheef ku shiraysan mayno, walow kaana haba ahaado midka loo dhaaranayo ama midka loo markhaati kacaayo zaa qurbaa qaraaba mid u saaxiiba la haaado, walaa naqtumu mana qarinayno shahaadat allaahi ilaahay markhaatigiisa oo ilaahay uuna amray, innaa annaguna idan waqtigaas haddii aan qarinno la min alaasimiina kuwa dindaabay ayaanu ka midna. meeshaa waxaynu ka gelaynaa saddex aayadood oo macnahooda isku xiran yihiin. saddexdaas aayadood waxa weeye aayadaha qur-aanka waxaa la yidhahdaa waa kuwa ugu dhib badan baa la yidhi, xagga icraabta markii la yidhaahdo, xagga maaragtay axkaamta markii la yidhaahdo, culummada islaamka waxa weeye iskaal ayay ka bixiyaayeen baa yidhi, icraabkooda iyo tafsiirkooda iyo axkaamtooda. bal waxay yidhahdeen culummadu min ascabi aayil qur-aani, aayadaha qur-aanka kuwa ugu adeeg kamid yihiin, haddana ugu maaragtay iskaal badan oo isdhexgeli og. balse hadda waxa weeye waa la dadaalayo aayadaha kan saddexdaahu axkaamtooda lagu sheegi doonaa waa axkaam oo mansuuqa hoose sida badan, waay marka ku dhib badnaadeen waa sidaas weeye. waxa weeye aayadda tan aynu meeshaan ka gelayno ilaa labada aayadoo kalentood waaqaca kaliya ayay ku yimaadeen ay ku dhaceen. marka horta waxay iska leeyihiin sabab nusuulay iska leeyihiin, haddii aan sabab nusuulkaas aan la sheeginne aayadahan la fahmi kari maayo, oo waxay ku xiran yihiin fahamkoodu sabab nusuulkay ku xiran yihiin, maxaa yeele qur-aanka waxaa jira aayado badanoo haddii aan sabab nusuulkooda la sheegin fahamkooda uusan soo degdegayn, oo lafdiga haddii layska macnayo kaliya inaan saas wax lagu fahmayna ayaa imaanaysa. marka hadda waxa weeye waxaan soo qaadanaynaa sabab nusuulkooda ayaan marka hore soo qaadanaynaa, kabacdina waxa weeye aayaddan ugu horeysa markaan casharka kusoo koobno casharkeenna dambe ayaan ku dayaynaa kuwa kale, sidaas ayaana haddii ilaahay daa lagu fahmi doonaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, shahaadatu baynakum baynkiina markhaatiga ah, dhexdiina markhaatiga ah, ilaa waqtigii xallara uu kusoo xaadiro axadakum midkiina almowtu mowt uu kusoo xaadiro, asbaabulmowt uu ku yimaado, xiina alwasiyati dardaaranka waqtigiisa, ismaani laba weeye, labadaasoo dawaa cadin cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idin kamid ah, waxa weeye khabar oo bimacna alamar ah weeye, oo waxaa laga wadaa labaha markhaati kacaano weeye, labaha markhaati kacaano oo markaasi idinka idin kamid a oo dadkiinaan muslimiinta ah weeye, ow ambasa ayuu dha ilaahay haddii labadaas la waayo aakharaani laba kaleentood weeye oo min kayrikum idinka kayrkiina oo min kayri millatikum weeye diintiina islaamka aanan haysanin ayaa ayaguna markhaati noqonaya. waa ka goorme in antum idinku laabtum haddii aad safraysiin fil ardi dhulka aad ku safraysiin oo safar aad tihiin, faasaabatkum dabeedna idin asiibto musiibatu mowti mowtki musiibadiisiyo asbaabumowt idinku yimaado, aakharaankaasoo ka sifay taxbisuuna uma aad soo joojinaysaan waa kuwa aan miladiina ahaynin min bacdi salaati salaada bacdigeeda, markii waxa weeye markhaatigoodii markaasi ay sax noqon weyso ayaa la dhaarinayaa, fayuqsimaana way dhaaranayaan ow dhailaahi billaahi alla ayay ku dhaaranayaan, in irsatum haddaad shakisiin oo waxyaabaha markaasi ay markhaatiga ay ka ahaayeen aad ku shakisaan inayna si xaq uga markhaati kahin. waa ogaa doonaa hoosta musuulkan ku ogaa doonaa waxayna leeyihiin ayagoo ku dhaaranaya laa nashtarii annagu shareysan mayno bihi bilxaliifi billaahi allah oo lagu dhaarto oo been loogu dhaarto samanan dheef ku shareysamayno saman ku shareysamayno adduunya ku shareysamayno wey ciwala na'khuduhu badalahu bedel waxa weeye ciwal shay ciwala oo aan qaadanayno bedelkiisu adduunyaa weeye oo ilaahay subxaana watacaala ugu dhaaramayno been ugu dhaaramayno saasay leeyihiin. walow kaana haba ahaaday leeyihin midka loo dhaaranayo ama midka loo markhaati kacayo laa qurbaa qaraaba mid u saaxiib walaa naftumu mana qarinayno shahaadata allahi ilaahay markhaatigiisa oo ilaahay uun amray inaan gudano ma qarinayno imaa anaguna idaa waktigaas haddaan qarino la min alaasimiina kuwa dimbaabay ayaan ka midna. marka hadda waxaan wax yasa sheegaynaa sawi nusuulka weeye sawi nusuulku marka aayadda tan waxaa la yidhi nin la dhihi jiray nin la dhihi jiray hadda waxaa jirta xadiisna waa jiraa oo isaguna maaragtay oo isaguna aayadahan sawi nusuulkooda ka waramaya waa jiriyaa oo markaasi xadiis albukhaariya isaguna waa jiraa weeye. marka hadda waxaanu soo hormarinaynaa sawi nusuulkooda ayaanu soo hormarinaynaa xadiiska bukhaariga iyo maaragtay asbaab nusuulkan kulli waa isleeyihino iyagana waxaa weeye xadiiskaa laga soo qaatay. kolka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka waramayaa sida waaqicadaas dhacday ay aheeday waxaana markaasi ku bayaaninaynaa sida maaragtay aan hadda idiin sheegnay casharkeenna dambo annagoo isku xirayna saddexda aayadood isku xiri doona ayaan uga warami doonaa. hadda ta waxaa weeye casharkeenna meeshaasa noo joogo. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. fain cusira haddii lagu dhaalacdow dha ilaahay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay casharkeenna aydii uu dambeeyey aayaddii aynu soo dhaanay casharkeenna horo waxay ku xiran tahay saddexdan aayadoo soo socota isku sababu nusuulay ayna yihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala arrin dhacday siminka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waaqica dhacday oo halkaas marxugun yeelatay kadibna waxa weeye xugunkeedii la rafciyey asii waxa weeye markaas xugunka jiray uu sida tan ahay ayaa ilahay halkaa noo sheegaya. marka hadda intaanan aayadahan kale macnahooda aanan u gelin waxaanu maaragtay meeshaan ka sheegaynaa oo marka hore aanan soo sheegin saddexdan aayadood asbaabu nusuulkooda waxaa la sheegay oo soo aroortay nin la dhihi jiray budayn ama busayn la dhihi jiray oo bani sahmi ahay saxaabiga la yidhaahda camar ibnu alcaasne uu xureeyey oo mawlihiisa uu ahay iyo nin la dhihi jiray caday ibnu badaa iyo tamiimu daari saddexdaas nin ayaa madiina ka safray baa la yidhi madiinatu rasuulillah waxay u safreen baa la arla shaamay u safreen tijaaro ayay maaragtay dhulkaas u aadeen. ayagoo marka dhulkaas jooga ayaa ninka la yidhaahda budayn assahmi ayaa waxaa kusoo xaadiray baa la yidhi mowdaa kusoo xaadiray. marka ninkan budayn la yidhaahdo nin muslima ayuu ahay labadaa nimoo kaloo nina la yidhaahdo caday nina la yidhaahdo tamiimu daari waxay ahaayeen nasaare ayay ahaayeen diinta nasaaraday haysaano masiixiyiin bay ahaayeen. ninkan marka la yidhaahdo budayn ninkan la yidhaahdo markii asbaabu mowt uu kusoo xaadiray warqad ayuu qoray baa la yidhi warqadii wuxuu ku qoray baa la yidhi alaabtiisa iyo waxa uu wato oo badeeca ah intay la eg yihiin ayuu qoray baa la yidhi. waxyaabaha uu qoray marka waxaa kamid ahay oo wasiiqada waxa la yidhaahdo uu ku qoray dan oo maaragtay lacag ah lacagtu asmaanti hore waxa weeye iyadoo looxaana oo isku dhegana la wada jiray marka shay markaasi loox camala oo filo ah oo lacaga ayuu watay baa la yidhi wuxuuna gaarayaa la yidhi saddex boqol oo misqaal saddex boqol oo misqaal waxay noqonayaan saddex boqol oo diinaar oo lacagta dahabka ayay gaarayeen markii waxa weeye la sarifo oo geedkaas wuxuu ahay geed lacag badan ku fadhiyo waxaana la marmariyaa la yidhi oo dusha sare laga mariyey dahab ayaa la mariyey wuxuu amray baa la yidhi busay labadii nimoo la socotoo nasaarada ahay inay alaabtiisa ay u sallimaanay u dhiibaan dadka asaga warasadiisa. sidaas markuu qoraalkaa uu sameeyey gudeel ninkii ahay waa dhintay baa la yidhi oo wasaadaa kusoo xaadiray. markii ninki uu dhintay asaguna waxa weeye markii uu warqadaas qoray alaabtiisa ku dhex xidaa la yidhi, waxaa la yidhi alaabtiiyay fasaseenaa la yidhi, waxay ka heleenaa la yidhi jaamka ayay ka heleenaa la yidhi, way qaateenaa la yidhi. markay jaamka ka heleen ilaan waxa weeye fillo oo badan oo markaasi isku dheganoo qarash badan ku fadhida weeye 300 dinaar wax saala ma ahayn. kolkaasi waxay ku iibsadeen baa la yidhi 1000 dirham ay kala baxeen, 1000 dirham ay kala baxeenaa la yidhi. marka way soo baxeenaa la yidhi alaabtii ay soo qaadeen. markay soo xaadireen madiino ayay waxa weeye alaabtiisii waxay u dhiideen baa la yidhi dadka asaga warasadiisa ahay, waxayna ku yidhahdeen ninka asaga ahay waa dhintay, alaabtiisana waa tani yidhaahdeen. marka nimankii warasada ahay alaabtii markay fataseen waxay ka heleen saxiifo warqad oo ay ku qoran tahay wixii ninkan uu xoolo lahaayoo dhan oo nimankan u dhiibay. waxaa markaas laga helaa la yidhi warqadii qoraalka ahayd jaamka oo fillada ahay ayay ka heleen warasadiisi. way fafataseenaa la yidhi way fafataseen jaamku waa ka waayin baa la yidhi. markay arrintaasu dhacday labadi nin oo maaragtay aday iyo samiimudaari ayay u yimeeyeena la yidhi. markaasay waxay ku dhaheen waxay yidhaahdeen baa la yidhi ninka annaga saaxiibkeenna oo waxa weeye annagu dhexalkiisa aan leenahay wax markaasi lagu baaniyey miyaa jira, asaguse naftiisa walax uu cunay miyaa jira xoolihiisa ka cunay, markaasay maya dhaheen. kolkaasay waxay yidhaahdeen alaabtiisa walax uu ka geday miyaa jira ninkan, markaasay maya dhaheen. kolkaasay waxay yidhaheen sayinal jaamu yidha aaway maaragtay jaamki alaabtaan ku jiray qoraalku saasuu ku fiican yahay aawe jaamkiay yidhaahdeen. markaasay waxay yidhahen annaga waxba kama ogna yidhaahdeen, wax aan ka ognahay lama ah ayagaana xaday. kolka waxaa la yidhi qaraabadii oo ninkii gudey lahaayoo dhintay ayaa dacwo waxay gaarsiiyeen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, waxayna u sheegeen baa la yidhi waa qacadaas dhacday ayay u sheegeen. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo xaadiriyey baa la yidhi ninka la yidhaah caday iyo tamiim uu keenaa la yidhi, labadii nimo masiixiyiinta ah yidhi. kolkaasuu ka su-aalay waxaan lagu sheeganayo, markaasay waxayhen laa cilma lana bi, waxaan ku ognaa ma jirto. marka waxaa soo degay aayadahan ayaa soo degay weliba labadan aayado ugu dambaysa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida hadda aayadahan axkaamta ku jirta ay noo sheegayaan salaada casr bacdigeeda ayuu minbarka soo xaadiraa la yidhi. markaasuu dhaariyaa la yidhi way dhaarteen baa la yidhi inaysan arag. muddo markii la joogay ayaa jaamki aa la arkay baa la yidhi. meesha lagu arkay culimada qaar waxay yidhahdeen maka ayaa lagu arkoo niman reer maka ay ka garteenaa la yidhi. qaar waxay yidhahdeen ayaga laftirkooda gacantoodaaba laga helayo ayaga ayaa meel ku qarsaday. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa haddana loo sheegaa la yidhi arrinta. marka waxaa soo degtay labadan aayadoodba in cusira ilaa aayadda ku xifta labadaas aayadood soo degaa la yidhi. markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu keenay baa la yidhi nin la yidhaahdo camar ibnu caas, waa ninkii ninkan xoreeyey, iyo mudalib ibnu abi wadaacata ayuu keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaasuu dhaariyey shahaado oo markaasi waxa weeye ee dhaar oo markaas waxaa dhihi lahay oo yamiinu raddi ah weeye toodi lagu radinaayo. marka labadaas nin oo ninkan u dhowaay dhintay waxay ku dhaarteen baa la yidhi la shahaadatuna axaqu min shahaadatihima, annaga maaragtaya dhaartayna ayaa middooda ka xaqnimo badan, wama actadeeyaa haddaan xaadgudubnane inaa idaa lamina aalimiin wey inaa idaa lamina aalimiin saasay yidhahdeen, si hadda ilaahay noo sheegi doono. markaas jaamki waxa weeye labadii nimoo dambo oo markaasi sameeyey minu raddiga ayagii ayaa la siiyey. marka hadda aayaddan wixii maaragtaya ka jira iyo wixii mansuuq ka ahne markaan dhamayna ayaan gadaal ka sheegaynaa. marka hadda waan isku soo xilaynaa saddexda aayadood. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ya ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow shahaadatu baynakum baynkiina masaatiga ahowdha ilaahay ilaa waqtigii xallara uu kusoo xaadiro axadakum miskiin almowtu mowt uu kusoo xaadiro xiina alwasiyati dardaaranka waqtigiisa cusnaani laba weeye labadaasoo dawaacadin cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idin kamid a waa dadkiina muslimiinta oo ambasha aakharaani laba kaleentood weeye oo min ayrikum ninka ayrkiin oo miladiin aan haysan. Waa sidii markaas dhacdayo labadaas nimo waxa weeye aan ku diinta ahayn waa kuwa ka markhaati kacay. in antum idinku yow dheyaahi larabtum haddaad ku safraysiin fi lard ahlada ayadahan waaqicadaasay tilmaamayaan fa asaabatkum diyama idin asiisow dheylaahi musiibatu mowti mowtki musiibadiis aakharaankaasoo taxdisuuna uma aad soo joojinaysiin min bacdi salaati salaada bacdiyeeda hadda salaada casirkaa la yidhi casirka waxa weeye diin kasta waxa weeye waa kuwa inaajiriyey marka gadaalaana ka sheegaynaa hay-adda markastaa la dhaari karaa fayuqsimaani labadaas way dhaaranayaan waa labadii aan markaasi aan ugu diinta ahaynin sidaa markaas dhacda weeye oo ninka la yidhaha cadda iyo tamiim ay u dhaarteen billaahi allay ku dhaaranayaan waa ka goorme inay sabtum haddaad shakisiin ow dheilaahi oo waxyaabihii markaasi ay ka markhaati kaceen aad ku shakisiin wayna leeyihiin wallaahi aa ku jirta mas annaga ilaah aan ku dhaaranaye laa nashtarii shiraysamayno bihi billaahi macnaha bihi billaahi ilaahayoo been loogu dhaarto samanan dheef ku shiraysamayno walow kaana haba ahaado midkaan loo dhaaranayo ama midkaan loo markhaati kacaayo daa qurbaa qaraaba mid u saaxiiba ha ahaado walaa naftumu mana qarina inay ku dhaaranayaan shahaadat allaahi ilaahay markhaatigiisa oo ilaahay un amray gudashadeeda inaa annaguna idan wasigas haddii aan qarinno la min alaasimiina kuwa dimbaabay ayaanu ka midna marka hadda nimanku waa sii la dhaariyey markay dhaarteenna waxa weye waa la iska sii daayey waxaan hadda soo marnay marka markii muddo la joogay in jaamkii waxa weeye nin reer maka ay ka gateen laga helay ama ayay gacantooda laga helay markii arrintaasu ay caddaatay ayaa labadan aayadu soo degeen markaasuu ilaahay wuxuu yihi sidaasan fain cusira haddii lagu dhaaracdow dheylaahi markay dhaarteen ka bacdi waaye calaa annahumaa labadaanu istaxaqaa inay mutayseen isman dembi labadii waxa weeye oo dhaaratay weeye oo ka dhaartay waxaan markii lagu sheegtay jaamki labadinima oo ka dhaartay oo gaalada ahay weeye calaa annahumaa labadood istaxaqaa inay mutayseen isman dembi fa calaa maa yuujibuhu weeye wax markaasi dembi waajibay inay faleen oo khiyaanaa ama beena weeye oy shahaada ay ku sameeyeen masalan bawaasi hadda soo sheegayna in agtooda laga helo weeye waxyaabihii lagu tuumaystay ayaguna ay sheegeen markaasi waxa weeye waxay yidhaahdeen maydkaan ka gadanay dheheen amase waxa weeye annagu noo dardaarno waxyaaba noocaasi wixii gadaal ka soo baxay weeye sidaas markay dhacdo ui ilaahay fa aakharaani laba kaleentood ayaa yaquumaani qumaaya maqaamahumaa ayaga booskooda weeye fii tawajuhi lyamiini calayhimaa weeye laba kaleentood ayaa dhaar ku jihaynaysa weeye oo min alladiina kuwii kamid ah udha ilaahay istaxaqa mutaysa udha ilaahay istaxaqa mutaystay maalka calayhim kuwaan korkooda ku mutaystay min alladiina kuwii kamid ah udhahay istaxaqa mutaystay xaqa weeye ama maalka calayhim kuwaan korkooda ku mutaystay oo waxa weeye beenta ku dhaartay amase min alladiina kuwii kamid a istuxaqa lagu mutaysta dhaarta calayhim ay liajlihimaa leeyahay ayaga daraadooda dhaarta loo mutaysayo labadaas nimo hore ay dhaarta ku mutaysteen haddii la mas-uuliyana saas weeye amase istaxaqa haddii la yidhaahdo faacilka lagu binayo istaxaqa mutaysta xoolaha weeye maalka calayhim kuwaan korkooda ku mutaysta beenta sheegay amase istuxiqa lagu mutaystay calayhim liajlihim ayaga ajligooda dhaarta lagu mutaystay laa nimankaas waa la dhaariyey kabedel markaas alowlayaani laba u dhow ayaa qumaaya udha ilaahay oo markaasi ninkaa meydka hoo dhintay kuwa u dhow oo waratadiisa waase hadda soo sheegaynay oo labadi nin oo ninna markaasi camal ibnu caas uu ahay iyo ninka kaleo maaragtay yaa ahay mudalib ibnu abi wadaacata waa si inagu ugu yeeray calayhi isalatu wasalaam oo ay dhaarteen oy sidaasan ku dhaarteen fayuqsimaani labadaas way dhaaranayaan udha ilaahay oo ninkaan u dhow billaahi alla ayay ku dhaaranayaan waxay ku dhaaranayaan shaahidaynku inay khaa'iniin yihiin fayuqsimaani way dhaaranayaan billaahi alla ayay ku dhaaranayaan waxayna leeyihiin la shahaadatuna annaga dhaartayna la shahaadatuna annaga dhaartaynay leeyihin shahaada meeshaan waxa weye dhaar weeye la shahaadatuna annaga dhaartayna ayaa axaqu xaqnimo badan min shahaadatimaa kuwaas dhaartooda hadda shahaado waxa loogaga cabirayo nimankan ayaa waxyaaba ay markaati ka ahaayeen ayay inkireen markaasaa waxa weeye dhaartu saasay ku timiday marka lafdi shahaada saas wey ayaa loo adeegsanaya sida haddii ilahay yidhaha insha allahu tacala aan kutegi doono licaanka maaragtay a shahaado loogaga cabirayo la shahaadatuna annaga dhaartaynay leeyihiin waa labadi nimo u dhaweeda maydkan ayaa axaqu xaqnimo badan min shahaadatimaa kuwaas dhaartooda wama actadaynaa haddaan xad gudubno annaguna oona xaqa ka gudubno dhaarta ku xad gudubno ina anagu ilaa waktigaas lamala daalimina kuwa daalimiintaan ka midna wama actadaynaa haddii aanu xad gudubnane ina anagu ilaa waktigaas lamala daalimiina daalimiinta ayaanu ka madna. macnaha waxaa laga wadaa waxa weeye liyashad almuxtadir wey calaa wasiyati wey ithnayni oo yusii ilayhimaa min ahli diinihi wey ow hayrihim ahayd hadda sida aan soo fasirayna waay taas hadda waxa weeye macna hadda u yeeli mayna haddaan soo fasirnay kolka hadda sidaas ayaa maaragtay ala leeyahay saa hu soo sheegna xadiiska bukhaarina waxa ahay maaragtay yaa nin oo bani sahmi kamida ayaa baxay maca samiimudaari iyo caday ibnu dadaar ayaguna saaray ahaayeen ninkii bani sahmiga ahay waa dhintay waa ninkii hadda soo sheegna arladaasoo ku dhintay arla oo qof muslim aysan joogin markii waxa weeye ay nimankii gaalada ahay soo galeen oy sarakadiisa ayagoo waday madiine keeneen waxay waayeen qoladaas qoladiisi jaamkii waayeen oo filada ahay oo dahabka la marmariyey markaasay waxa weeye dacwadana way u gudbiyeen waa xadiiska bukhaari horena waa soo sheegnay saamusuur marka waxa weeye aayaddaanaa soo degtay ilaahay wuxuu dhahay maaragtay sida hadda aan soo marayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa dhaariyay way dhaarteen jaamkiiyaa maka laga helay ama ayaga gacantoodaa laga helay saa horuu soo maran bukhaariga saasuu leeyahay. markaasay waxay yidhaahdeen tamiim ayaanu maaragtay waxay yidhaahdeen iyo ninkaasi waxay yidhaahdeen asagaan ka iibsanay dhaheen aayadahan marka ay aayadda labaad ayaa soo degtay laba ninaa markaa istaagsow dhahay bukhaarigu oo awliyaa usahmiya way dhaarteen riwaayad oo tirmidi leeyahayna waxa u dhahay camar ibnu caas iyo nin kaleentood mudal ibn abi wadaac saanta soo sheegayna waayo ayaa istaagay way dhaarteen marka ayaga ninkaa nimanka u dhaweyna ahaayeen oo nina mowdow ahay nina sida kale ugu dhawaanayay kolka waxa weeye sidaas ayaa maaragtay loogu xugmiyay xoolihi. marka ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala waxay leeyihiin la shahaadatuna annaga markhaatigayna ayaa axaqu ku xaqnimo badan ka xaqnimo badanaan ilaahay min shahaadatimaa markhaat dhaartooda la shahaadatuna dhaartayna wey dhaartayna ayaa axaqu ka xaqnimo badan oo ka run badan min shahaadatimaa dhaartooda nimankii dhaartii horay dhaarteen maxaa yaele waxay samaynayaan tawajuhulyamiin wax la yidhahdo wama actadaynaa haddaa xad gudubnana inaa anagu ilaa waktigaas lamina daalimina kuwa daalimiintaan ka midna. marka xoolihii waan soo marnay waxaa loo xugmiyey labadi nimoo dambo oo waxa weeye ninkaan maaragtay owliyaa usahmi ahay ninkaan bani sahmiga ahay waxa weeye dadkii asiga qaraabiyiisa ahay nimankaasaa xoolihii loo xugmiyey taasaa markaasaa leeyahy. kolka hadda ilaahay wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala dalika xukunkaas la soo sheegow dha ilaahay naartaan la celinaayo oo warasada lagu celinaayo haddii nimankii waxa weeye ay caddaatoo lagu dhaalacdo inay been sheegeen ilaahay wuxuu yihi dalika xukunkaas la soo sheegow dha ilaahay waa min radil yamiina cala alwarasad dhaar oo la celiyo dadka warasadaa lagu celiyo ayaa adnaa dhowow dha ilaahay ayaa adnaa dhow an yaatuu ilaa an yaatuu inay la yimaadaan kuwa shuhuuda ama kuwa awsiyada oo wax loo dardaarmay sida hadda labadi nimo hadda aan soo maraynayo ninkaas oo bani sahmigaahu oo u dardaarmay oo ninka cadday ahay iyo tamiimudaari masalanba. marka ilaahay wuxuu yihi dalika xukunkaas la soo sheegay naartaan lagu celinaayo warasada haddii qoladaan waxa weeye lagu daalacdo inay maaragtay dembi mutayseen ayaa adnaa dhawow dha ilaahay an yaatuu ilaa an yaatuu inay shuhuuddu la yimaadaan ama kuwa wax loo dardaarmay bishahaadati ma shahaadada markhaatiga weeye waxay ka markhaati kaceen calaa wajhihaa wajhkeeda ay kula yimaadaan sida waxa weeye shaygaan ugu markhaati kaceen inay la yimaadaan ayagoo waxba taxriifinoon bedelin khiyaano aan samayn. maxaa yeele hadda xukunkaanu wuxuu ku kalifayaa qulooyinka markhaatiga inay markhaatiga la yimaadaan maxaa yeele hadda haddii khiyaano lagu arko tawajuhulyamiina lagu samaynaa xoolihiina waa laga qaadaya taasay marka arrintu maslaxa ay ku tahay. dalika kaas ayaa adnaa dhawowda ilaahay an yaatuu ilaa an yaatuu inay la yimaadaan bishahaadati markhaatigowda ilaahay calaa wajhiha wajhkeeda ay kula yimaadaan oo amase kaas ayaa dhawowda ilaahay an yakhaafuu ilaa an yakhaafuu inay cabsadaan kuwa shuhuudaahu an turadda in la celiyo ay maamun dhaaf la celiyo bacda ay maamun dhaartooda ka bacdi oo waxa weeye warasada lagu celiyo oo xoolaha sheeganaya oo markaa warasada ay ku dhaartaan qoladan khiyaanadooda saadda soo marayna iyo beentooda oo qoladaana ay fadeexoogaan markhaatiga marka hore ahaayeen kolkaasna waxa weeye wixii ay gudaan w yaqaafuu ilaa an yaqaafuu inay ka cabsadaan ow dhilaahay an turadda in la celinaayo aymaanu dhaaro ow dhilaahay bacda aymaanihim dhaarteeda kabacdi ow dhilaahay wataqu llaha alla ka cabsado ow dhilaahay oo khiyaanada ka talaway iyo beenta wasmacuu maqlana waxa laydin amraayo bimaa caqabuuna u maqla wallahu alla ow dhilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii ilaahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen markaa sidaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala maslaxada sida ay tahay ayuu ilaahay ka warramay wataqullaha alla ka cabsado ow ilaahay cabsida waxay noqonaysaa in khiyaanada la iska daayo iyo beenta weeye wasmacuu maqla ayuu dhahay ilaahay waxaa laydin amraayo simaaca qabuulin u maqla wallahu alla laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii ilaahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen ilaahay ma hanuuninaayo marka hadda qoladaasi waxay noqdeen qolo faasiqiina ayay noqdeen oo waxa weeye markhaatigoodi faasiqiin bay ahaayeen de marka horeba gaali ahaayeen hadda aayaddan markaan wax yar ku laabano shugunkan hadda lasoo sheegay waxa weeye waktigaas ayuu jiray laakiin hadda waxa weeye shugunkaasu waa mansuuq baa la yidhi horta ninka la yidhaha tamiimudaari waxa weeye markaas kabacdi waa islaamaa la yidhi mashaahiiru saxaaba ayuuna kamid ahay sida hadda lagu yaqaano waa uu ka sheekay jiraa la yidhi markaasi waaqacadaas markay dhacday ayuu ka sheekay jiraa la yidhi xaaladii iyo wixii ay sameeyeenoo amuuraan hadda ninka laga wariyey asaga ayuu ahay oo isaga wax u sameeyeen maxaa yaele runta wuxuu caddeeyey markuu islaamay ilaa qofku markuusan muslim ahayn waxa weeye war ma sheegaayo wanaagna ka talin maaye marka hadda waxa weeye axkaamta aynu meeshaan kusoo marnay horta waxa weeye dadka oo maaragtay ahlu kitaabkaahu markhaati noo noqon maayaan oo markhaatiga ilaahay uu sheegi yihi subxaanahu watacaala ow aakharaani min kayrikum taasuma jirto hadda waxaa la yidhi haddana nimankaas marka in la dhaariyo oo waxa weeye sidaas laga dhigo oo lasoo joojiyo bacda alcasrine waxa weeye iyadana hadda casirku waxa weeye wax oo hadda markaasi weyn ma ahan baadio si kastaa loo dhaari karaa oo markii hore xataa markay arrin saas eeday casirka waxa maaragtay loo yidhiyo min bacdi salaati loo leeyahay waa salaada casirkaa lagu fasiraa la yidhi maxaa yeela salaada casirka waxaa la yidhi mucadam ayay ahayd mid la weyneyd diimahoo dhan ayaa wuxuu weyney jiraa la yidhi waxayna ku weynaataa la yidhi waktiga oo malaa'igtu ay soo degaysa waaye waqti malaa'ikatu leyl ay soo degayso maxaa yeele xadiisna waa ku haya tacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileyli wa malaa'ikatu binahaari haddana waxaa koraya malaa'igtu habeenka ayaa koraya marka waxa weeye xaalad oo aad iyo aad xasaasu ah ayay noqonaysaa weeye kolka hadda waxa weeye shahaadada oo annaga kayrkeena ow aakharaani min kayrikum waa mansuuqat in hadda markaasi dad dhaartay haddana waxa weeye haddii wax lagu tumayso oo haddana gaalaa tawajuhulyamiin lagu samaynaayo ayadaa waa mansuuqaa la leeyahay oo hadda xukunkaas hadda maanta ma jiro kolka hadda waxa weeye sidaasaa la leeyahay oo hadda axkaamta aynu aayadahan kusoo marnay horta in shay markhaati loo sameeyo oo dadka muslimiinta wax la qoraayo amba kitaabaha sidaan suuratu baqara kusoo marayna in markhaati laga sameeyo taas iyadu waa banaanta oo maaragtay shay sunaa weeye laakiin markhaati inay ka noqdaan dad kaloo aan milladeen ahayn aan markhaati ka dhigan oo shahaado ay ka sugnaato ma banaano wax jira maahan taas laakiin waaqacadaasay saas ku dhacdaa leeyahay saxaayil nimanka xoolihi markay la tageen sidii loogu soo celi lahay ayaa la rabay marka arrintaas saas ay ahayd waa marka hadda isuguma kaaya darsana waqtigan xaadirka in macnaha qoladaas markhaati aan markaas u qabsano aan markaasi xugun aan la galno oo markaasi tawajuhulyamiin lagu sameeyo hadda axkaamtu saas maahan laakiin waaqacadaasay arrintaas ku dhacday ayadaha marka waxay maaragtay u adag yihiin waxaa yeelaya xugun oo hadda maanta lagu xuguntamaayo aysan ahayn weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla ka cabsadow dhahay oo khiyaanada iska daayay iyo beenta taas waxa weeye qof kastoo muslim ahaa la doonayaa inuu ilaahay ka baqo oo khiyaanadu iska daayay iyo beenta weeye haddana maqla ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxa laydin farayo simaaca qabuulinku maqla weeye wallahu allahu dhahay ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii alfaasiqiina oo faasiqiinta ahay oo ilaahay daacadiisa ka baxay ilaahay se yidhi khayrku hanuunin maayo faasiqiinta dadka ilaahay subxaanahu watacaala fisiga uu qadiray oo sidaas maaragtay horay loogu qoray lawxu maxfuud ayaa loola jeedaa kuwaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uusan hanuuninaynin wadkur xusow dhah ilaahay yooma maalin yajmacu llahu alla uu soo kulminaayo arrusula rususha uu soo kulminaayo maalinta rususha lasoo kuminayo waa maalinta qiyaamo. fayaquulu deebna alla uu uleeyahay waxa weeye ummadahoodi ayadoo la tawbiiqinayo oo la hidaaqeynayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay, rusushii baa la leeyahay. fayaquulu alla wuxuu leeyahay maadaa ma ladii siwaa kuma ujibtum laydinku ajiibay, rusulay maxaa laydinku ajiibay, maxaa laydinka yeelay markaa dadka tawxiidka uu yeerteen maxay idinka yeeleen. qaari waxay leeyihiin oga ilaahi subxaana watacaala rusushu laa cilma cilmi lana annaga nooma sugnaanin rabbiyow oo arrintaas ogaal uma lihin, innaka adugu anta adugu allow allaamu lguyuubi qeybyaalka allay ku cilmi lahayaan. maa qaada can ilcibaadi waxa addoomanka ka ciilan ilaahu adaa caalim ku ah. ayaddan iyo markaas aayado soo socda waxyaabo dhowraho waxa weeye qiyaamo dhacaaya ayaa ilaahay nooga warramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur ayaa lagu qadirayaa ficilka darabka kan waxa weeye ficil muqadara ayaa lagu nasbinahaa la yihi, waana war mustanafoada aayadihii hadda aan soo maraynay axkaamtoodii sida aan uga soo baxnay sidaas weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusaydka maxamed kaahu yooma maalin yajmacu llahu alla uu soo kulminayo alrasuula rususha uu soo kulminayo. ilaahay subxaanahu watacaala rususha lasoo diray oo ummadaha loosoo diray ayaa maalinta qiyaamo lasoo kulminaya, ummadihiina waa lasoo kulminaya. rususha hadda cadadkooda ilaahay yaa yaqaan 383 waa la yidhahdaa, laakiin hadda wax hadda saxiixa saasu maahan weyi sida xaqah oo raajixa waxa weeye tiradooda ilaahay mooyaan cid kala garan mayso, waana ku tegi doonaa suuratu ghaafir hadii ilahay yidhahdo. fayaquulu markaas alla wuxuu u leeyahay rususha baa loo dhahaya tawbiikan liqowmihim weeye qoomkoodiyaa la tawbiiqinaya. markaasaa ilaahay wuxuu u leeyahay maadaa ma ladii siwaa kuma ujibtum laydinku ajiibay, rusulay markii aan risaalada idinla soo diray maxaa laydinku ajiibayo dadki maxay idinka qaateen weeye, dadkii laydin soo diray maxay idinku ajiibeen, dacwada ma idinka qaateen, ma idinka yeeleen, makay idinku deeniyeen. sidaa markii rususha la yidhaahdo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen maaliga waxa looga cabira waa lisaxaqu lwuquuc weeye inay arrintaasu dhacaysa xaqiiqa laa cilma cilmi garasho lana annaga nooma sugnaanin oo waxnala ku ajiiba ilaahayow ma naqaano, laa cilma ogaal lana annaga nooma sugnaanin, innaka adugu anta adugu ta'kiid weeye allow allaamu lguyuubi qeybyaalka allay ku cilmi lahayaanta. ilaahow qeybyaalka adigaa yaqaana waxa weeye annaguna waxba ka garanayno. maa qaada can ilcibaadi waxa addoomanka ka ciilan ilaahu adaa caalim ku ah annaguna waxnala ku ajiiba ma naqaano. hadda markay saas leeyihiin culimmadu waxay yidhaahdeen waa la yidhi cilmigu waa ka tegahaa la yidhi rususha markii ilaahay su-aashaasi soo jeediyo, wuxuuna uga tegahaa la yidhi lishidati howli yowma alqiyaama maalinta qiyaamo shiddada jirta daraaddeeda ayuu uga tegayaa, maalinta qiyaamo shiddada jirta iyo argagaxa jira oo zaa'idka ayaa cilmigoo dhammaaba ka tegahaa la yidhi rususha. kabacdii markay soo miiraabaan ayay ku markhaati kacayaan ummadahooda, maxaa yeele inay ummadahooda ku markhaati kacayaan ayaan qur-aanka meelo badan kusoo marnay. marka hadda markay leeyihiin laa cilma lanaa innaka anta callaamu lguyuub waxaa la yidhi waxaa ka tegaaya cilmiga ayaa ka tegaaya, waxaa ku dhacaaya dahsho ayaa ku dhacaysa, wareeraa ku dhacaaya, maxaa yeele maalintaas waa maalin aad iyo aad maaragtay u dhibaato badan weeye, maalin shiddadu ay badan tahay weeye. ama waxay u leeyihiin baa la yidhi ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala ayay maaragtay inay wax ku jawaabaan oy wax ku sheegaan taas ayay ka gaabsanayaan baa la yidhi in maaragtay yaa saas la yidhaahdo oo ilaahay agtiisa ay wax ku jawaabaan ayay ka gaabsanayaan baa la yidhi. laakiin haddii la yidhaahdo masalanba ilaahay subxaanahu watacaala see u su-aalayaa rususha asoo caalim ku ah xaqiiqada doodu waxa weeye xigmada su-aashaan laga leeyahay saa horuu soo sheegnay jalaaliinkuna uu dhigaayo waxa weeye ummadaha la tawbiiqinaya waxyaabihii ka dhacay oo waxa weeye ay sameeyeen oo kufr iyo cisyaan ahay ayaa lagu tawbiiqinayaa oo calaa ru-uusi alkhalaayiq ayaa lagu falleexaynayaa. oo qasadku ma ahan baa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ana allaha yaclamu shay-an lam yakun caaliman bihi min qabl, ilaahay subxaanahu watacaala inuu ogaanayo shay oo waxa weeye caalim uusan ku ahaynin markaas ka hor, ilaahay taasi waa ka nasaanyahay. marka hadda sidaas ayaa markaasaa leeyahy. waxaana cadaynaya jawaabdaas fakayfa idaa jiinaa min kulli ummatin bishahiidin waasowdha ilaahay sida ummadaha xaalkoodu noqonaya markii aan kala nimaado ummad kasta mid ku makhaati kacayo. waa nebigeedi ilaa ilaahay uu ka dhahay yowma idin yawadu ladiina kafaruu wacasawu rasuula laysu sawaa bihim ilard walaa yasumuuna xadiisa. waanu kusoo mari jirnay suuratu nisa, maalintaas waxay jeclaanayaan kufaarta kuwa kufriyey oo rususha ilaahay caasiyey ahlada in lala simo sida xayawaanka ay noqdaan oy suraabto kale ay noqdaan, saasay jeclaanayaan. ilaahay subxaana wa tacaala wax laga qari karana ma jiraan oo ilaahay wax ka maqasoona subxaana wa tacaala. marka ayaga ayaa waxa weeye ummadaha oo rususha ilaahay geeniyey ayaa la falleexaynaya calaa ru-uusil khalaa'iq ayaa lagu falleexaynaya. marka sidaas ayaa la leeyahy, saasaa markaasaa lagu jawaabaya. haddana maalintaas waxaa dhacaya tajalliga ilaahay oo jalaalka ilaahay ayaa axad walba ku dhacaya ilaa xataa waxaa la yidhi rusushu cismadooda ay halmaamaan iyo maqsirada ay halmaamaan wax walbana taxayur ayaa ku dhacayo. waa sawdha ilaahay laa yaxzunu lmultazacu lakbaru, waa sawdha ilaahay. marka hadda marka ayaga la yidhi laa yaxzunu lmultazacu lakbaru waxa weeye intihaa dambo weeye, sadaca akbarka dadka wanaagsan oo rusushu ay kamid yihiin ay ugu horeeyaan ma argagax gelaama ma murjinayo marka ilaahay uu leeyahay waa marka intihaa ugu dambaysa weeye. laakiin bilowga mawqifkaa la yidhi waxa weeye cid walba waxaa ku dhacaya dahsa way ku dhacaysaa la yidhi markii khalaa'iqdu ay ku fadhiistaan ay jilbaha ay ku fadhiistaan oo rasuulkeenu uu leeyahay rabbi salim rabbi salim uu leeyahay, marka waxaa dhacaya duhuul iyo nisyaan ayaa dhacaya marka markaas weeye. laakiin marka dambo way soo miiraadayaan waxbay ogaanayaan kolkaasi waxa weeye ummadahoodii ku markhaati kacaya inay beeniyeen inay maa saasay ku markhaati kacaya. marka waxa weeye casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahi subxana